Txerrian zazu brosta, morala sakratuaren zelari musuka. Dualitate trinko ban, undaturikan. Beno, arratsaldeon guztioi, hemen gara beste aste bate berriro ere zebrabidean, antxetatikan, endaiatikan emititzen. Eta, ba, beno, ja ikasturte amaitzen ari gara, eta korrez banago gaurko azken aurreko saioa dugu, beraz, ba, abiatuko gara ja. Gaur ere bete-bete gatoz, ba, gizue, lehenengo tartean berri repaso bat eman ostean globalizazio tarte dukiko dugula. Gaur okerz banago Davidekin eukiko dugu sola saldia, eta berak hitz egingo dugu .eusk, okerz banago domeinu berriaz, zergatikan orain onartu den, zegarrantzia daukan, eta bar, berak azalduko digu hori guztia asko zobeto, ondoren elkarrizketa nagusia edukiko dugu, eta gaurkoan, ba, Barakaldon asteburuan burutuko diren topaketa lesbianisten inguruan hitz egingo dugu, horretarako, ba, antolatzaileetako batekin kontaktatu dugu, eta, bueno, berak asko zera hobeto azalduko digu, zertarako, zer egongo den, nola joan, eta bar. Eta ondoren mantxetak ideak agurtuko ditugu eta bostetan, ba, berri beste repaso bat emango diegu eta bidaien tartan sartuko gara. Eta ondoren, ba, garapen zalekeria, badakizue, beti aste artero bezala biarekin, ea gaur zekarri digun. Eta, ba, bueno, bukatzeko, Gipuzkoan azken astean gertatu diren eta urrengo astean gertatuko diren agaipatu. Eta, ba, gur esatekoan egongo gara. Beraz, badakizue, mendik eta saia bitarte, zebra bidean antxetatikan. Eta, ba, bueno. De kasier nada te dejas en dugu. Bueno, eta dakizuen bezala, ba, beti talde bat aukeratzen dugu, ba, gurekin batera saioan etortzeko, musika jartzeko, eta gaurkoan, ba, Kasernara taldea aukeratu dugu, gainera asteburu honetan Lakasita Gaztetxean entzun gai edukiko duguna, gero komentatuko dugu gehiago zergatikan. Eta, ba, bueno, ba, hiru taldeki ez osaturiko taldea, gitarran Eneritz, gero bajo eta bateriare bai, eta, bueno, musika lasaixiagoa gaurkoan, eta hemen dijoa beraien diskoko lehenengo bestia. Zebra bidea. Zebra bidea. berriei errepaso ematen hasiko gara, gaurkoan topatu.infotik hasiko gara, gaztetxe okupatu dute Bilboko Santutxu auzoan. Gazte asanbladaren 20. urteurrenaren ospakizunaren baitan, gaztentzako lokal autogestionatu berria izango dena okupatu dute Santutxuko hainba gaztek. Santutxuko gazte asanblada sortu zenetik, Sorgintxulo, Lakomi eta Uztaldi gaztetxeak izan dira auzoan. Azkena, Uztaldi 2012ko irailaren 28an ustu eta hormatu zuen polizian. Ordutik alternatiba garatzeko toki propio baten beharra aldarrikatu dute gazteek. LOMCE legalen aurkako martxa egingo dute urriaren 12an. Espainiako gobernuak planteatutako hezkuntza erreformari ezezko argia eman dio hezkuntza komunitateak. Eta LOMCEren inposaketaren aurkako manifestazioa antolatu du urriaren 12rako Bilbon. Nafarroako eta EAEko legebiltzarre eta gobernuei berten legea inola ere ez aplikatzeko eskatu die. Eta Euskal Herrian hezkuntza sistema propioa eraikitzeko urratsetan aurrera egingo dutela jakinarazi dute. Eta, bueno, topatuk ere laburrean dakar, ba, nahikari eta egiren aldeko ekimena abierazi dutela, amatasuna espetxetik kanpo bizi alizateko berak, Ipar Euskal Herriko ikaslek frantsesez ekin diotela baixoari, ala beharrez, eta bideo ugariren artean ere, ba, auzolana eta burujabertzaren inguruko dokumental oso interesgarri bat dator, así que hortxe dijo agomendioa. Bueno, topatutik berriara egingo dugu salto eta bueno, bakizue Trokenor enpresan ba egunak eta asteak zeramatzatela langile askok itxita ez kanporatzeko turnoak egiten, ba bueno, gaur ertzaintza bertaratu dela dator berriak. Trokenorreko langileak indarrez kanporatu ditu ertzaintzak. Ertzaintza 10:30etan sartu da Trokenorren. Lantegia desjabetzeko 100 ertzain inguru bidali dituzte epaitegiko ordezkariekin eta 3 ordutan atera dituzte 71 bat langile handik. Azkena ordu bat erdietan. Tentsio uneak izan dira. Eta ba, bueno, berrian labur, Euskal Jaurlaritzak uztailaren batetik aurrera jarriko duela martxan botikak bitan ordaintzeko sistema, zera munduari begira berria dakar Simon Peresen hitz batzuk, bakea lortzeko Palestina estatu bilakatzea beste aukerarik ez dago. Eta bukatzeko eta hurrengo tartari ba, ja bidea irekiz, berriak ere badakar euskara ikusgarriago egingo duela .eusek bultzatzaileen ustez. Ba, dakizuen bezala, gero da bidek hitz egingo digu domeinu berri horren inguruan, eta ba, bueno, berriak eta bultzatzaileek horrela ikusten dute, ea da bidek ze kontatzen digun hurrengo tartari. Bueno, eta Davidekin ba, kontaktatzen edo konektatzen dugun bitartean, ba, esan bezala, kasernarat ekarri dugu gaur onat, eta bere pare bat abesti entzungo ditugu kontaktatzen dugun bitartean. Take it. Peperra Pitea. Peperra Pitea. Adiós. Bueno, ba, azkeneko astetan bezala, ematen dugu globalizazio tarteak ez duela sartu nahi, honetan, David presto mentzegoen, baina ez dugu lortzen berarekin kontaktatzen, eta .eus domeinu berri horretaz, ba, jakin minez ginen, ea, zergatik eta sortu denez, eta bea, kaixo bea, por cierto, arratsaldean, zen moduz, ondo, oso ondo. Eta ba, bueno, ba, pentsatu dugu, elkarrizketa nagusia ba, bizik interesgarria denez ere, ba, salto ingo dugula bigarrenera, lortzen badugu Josunerekin hitz egitea, eta ba, Davidekin geroxeago saiatuko gerala, esaten diate bai Josune bai badagoela telefonaren bestaldean, prest, mezuan deian ez jaso, eta beraz, ba, berarekin sartuko gera, orain musika pixkaten zungo dugu eta segituan gara berarekin. Kaixo, Josune? Kaixo, Artion. Kaixo, arratsaldean. Ondo, ez zinen telefonaren bestaldean. Nez eta pixka goizte ditu zaitugun. Parkatu? Ez dut zuzun mantzuten. Ba, besteri gabe, nez eta berandu xeago deitzeko itzaren genukan, ba, hortzin jela pres telefonaren bestaldean, eta eskertzeko bai? Dela. Vale. Ba, beno, ba, esan dugulene hasieran ere bai, Barakaldon topaketa lesbianista batzuek antolatu dituzuela, okerrezpanago, eta ba, jakimina genuen, zergatikan antolatu dituzuen, zeintzuek, zelbururekin? Itxaron apurtu baten, Basaurin izango dira, eh? Barakaldon ez, Basaurin. Ah, bale, informazioa gaizki heldu zaitu orduan. Ba, Basaurin. Bai, Basauriko Marienean, bertoko emakumeen etxean izango dira. Ondo. Eta ba, hori ze, zelbururekin antolatzen dituzue topaketa hauek? Ba, kontua da, pasaren urteko 2012ko urrian, antolatu genduzela topaketa lesbianista batzuk. Eta berton bildu ginenan artean sortu zen, bueno, ikusi gendun kriston interesa zegoela, da nolabait kalean presentzia gehiago izateko, eta bueno, lesianismo mugimenduaren eta azken finean aktivismo lesbikoaren inguruko hausnarketa bultzatzeko, eta bueno, hori dela eta hainbat kolektibotako emakumek eta emakumez, beste emakume solte batzuk bildu gara, eta daron artean antolatu dugu zurrengo asteburuko jardunaldi lesbianistak, 2013ko Euskal Herriko jardunaldi lesbianistak. Beraz, pixkat helburua da lesbianismoa bizibilizatzea gizarte mailan. Bai. Bai, ze, bueno, guk argi dugu aktivismo lesbianoa eraiki nahi dugula, eta sistema kapitalista eta heteropatriarkala suntzitzeko bide eskainiko duena. Ze nolabait ikusten dugu feminismo lesbianoa ez dala, bueno, guretzako bintzat ez dala feminismo masiboaren parte. Eta, bueno, hoxe segurunik izango da, eta edoizea bintzat guk egiten dugun hausnarketa, feminismo klasikoak guk nolabait heterofeminismo giza definitzen dugunak ez ditulako barne hartzen gure alda, edo gure hainbat aldarrikapen. Iruditzen jaku gaina sistemaren dako ez erosoa garela, eta ez erosoa gara gainera, hain zuzen ere, genero sistema binarioa, hau da, bueno, gizarte osoa bi generoen artean banatzen dauan, eta gaina bi genero osagarrien artean banatzen dauan sistema hori zalantza jartzen dugula lesbianok, eta bueno, horreatik hain zuzen ere gara ezer osoak ez, eta gaina sexofobia mota guztien aurka gauzelako. Beraz, ulertzen dut, hori, osea, erroko planteamendu batekin zatoztela, azkenan ez dela bakarrikan lesbianismoa, bastakit, komunikabietan edo ikusten den bezala onartzea eta ikustea, baizik eta gizarte osoen eraldaketa bat beharko lukeen proposamen batekin zatozte. Bai, hain zuzen ere horregatik guk jardunaldi lesbianistak deitzen dugu, ez lesbianoak, iruditzen jakulako lesbiana asko gauzela munduan, Euskal Herrian, bebai, eta danok ez garela aktivistak, noskik. Eta, bueno, lesbianista termino horregaz lotzen duguna da, definitzen duguna da aktivismo lesbianoa. Eta gaina, bueno, eta horrekin lotua gure sexualitate eta gorputz lesbiko hauekaz politika egin gure dugu. Kulturan lesbianoa sorten jarraitu gure dugu. Eta horretarako antolatu dugu jardunaldi hauek. Ondo. Eta orduan, ba, jardunaldi horietan ze egita proposatzen duzue, ba, zue diozuen kultura lesbiano hori eraikitzeko bidean? guk jardunaldietan nolabait ekintzara, bueno, ekintzara eta behintzat ausnartzen edo jarri nahi genituzke parte hartzaileak. Horretako hainbat galdera plazatuko dugu berton. Eta gaina, eta bueno, jardunaldiak planteatzen dugu guztion artean erantzun ahal izateko galdera hauei. Eta adibidez, zein da gure borroka orain, zer klotzen gaituen feminismora, zer egin genezaken kalean, nola zabaldu beharko genuke gure proposamena, zer aldatu da gure aktivismoa itxeko moduetan, ze, bueno, gero kontatuko txuta purtsu bet programa nola moldatu dugun, zein den gure programa, baina aztertuko dugu bai, nola baite lesbianismo, aktivismo lesbianoaren trajektoria dibilbide historiko Euskal Herrian zein izan denez. Ea beharrezko aldan gaur egun lesbianista iza izendatzea, zeri deitzen dotzagun guk sistema austea, eta behaz, bueno, ba, galdera hauen bidez, guk ekintzara deituko dugu parte hartzaileak. Eta horregatik gainera, gure tailer guztiak praktikoak izango dira. Ondo, beraz, osea, jardunaldiak plantatzen dira aurrera begirako, ba, ekintzak eta jardunak definitzeko moduan. Hoixe da. Gure basu kontako txuta portxu baten nola zer programa dugun? Bai, bota. Abitxu, kainaren 21, barikoan, ostiralean, arrastiko 6etan hasiko gara, marienean, gogoratu, ba, esaurin, marienea da bertoko emakumeen etxea. Eta gainean metro geltokitik oso gertu, dozuena, eh? Bueno, ba, 6etan aurkezpena izango dugu, eta 6etarrietatik aurrera jarriko gaia leleoko hausnarketan, leleoko maien gurua izango da Euskal Herriko mugimendu lesbianoaren ibilbide historikoa. Berton Euskal Herriko partatzaile ugari izango dugu, Nafarrak, Arabarrak, Gipuzkoarrak eta Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak. Eta bitartean ere kartelen erakusketa egongo da. Lady Festa kolektiboaren kartel batzuk izango dugu berton. Eta baita Aldarte da LGBT arreta Bizkaiko eta momentu honetan Euskal Herriko bestein bat hiriburutan ere badabiz, LGBT arreta zentroaren kartela lesbianen kolektiboei buruz. Hori barikuari edo ostiralari dagokionez, zapatuan urrengo egunean 22an goizeko 10etan berton kafea izango dugu, eh? Beaz, 10etatik aurrera beste mahai inguru bat proposatu du eta mahai inguruaren izenburua da sistema austeko proposamen lesbianistak. Berton izango dugu Garrazia Trujillo, Lucas Platero, Aurora Iturrioz eta Elvira Burgos. Eta hoien eskutik hoiek hainbat proposamen ekarriko dozku, ez? Eta arlo nahi inguru hau guruz eta potenteena, edo proposatzen dugun potenteena, ze honen bidez arlo eta esparru, bueno, iruditzen jaku guri arlo eta esparru ezberdinetatik krisi garai edo, bueno, egoera honen aurrean, proposamen integralak egin diezala, baina lesbianok oraindik ez dugu osatu gure, nola baita, hau bateko diskurtsoa, ezta? Eta sola saldi honetan diskurtso eta proposamen, nola baita, proposamen bateratua sortzen azteko saiakera egin gure dugu. Io kafea txinaldi izango gu, horren ostean aurreko mainguruari buruzko zea eztabaida. Sistema heteropatriarkala eta kapitalista suntzitzeko proposamenak bildu gure dausana. Aldi berean, abaietatik aurrera, lehen zanduan bezala ze, aldi berean labur metrai lesbikoak proiektatuko dugu zertan. Ordu bietan bazkaria izango dugu, eta gauza, kontu importantea, izena emateko, hau da, izena emateko, batez eta tailer bazkaltzeko, zer, jendeak zer bazkaldu gure dauan, eta ze tailerren gure dauan, eskertuko genuke gure blogean sartu eta berton izena emotea. Gure bloga da topaketalesianistak.blogspot.com. Orduan, parte arte gure dauan jendeak, berton emon behar du izena eta aukeratu zer bazkaldu gure dagoen eta zesta hierretan parte hartu gure dagoen. Alabeteko du kantolatu alizateko kontua. Gero, arrastien, lauetatik aurrea, lauetatik eta zazpiterrietara bitartean, aktivismoa bultzatzeko tailerrak izango dugu berton, bost tailer izango dira guztira, kale aktivismoa batetik, kartelak eta leloak bestetik, autodefentsa lesbianista, antzerki iludikoa eta seksualitatea. 8etan ondorioak osatuko dugu zan artean eta 9etarrietatik aurrera ja afaria eta jaia eta hoize bai Bilbon izango dela. Zildaia tabernan Bilbon. Eta berton gainera Nafarroako Lumatza kolektiboaren espektakulu bat izango dugu Zirz eta Ajakaren eskutik XX korputzen hitzak espektakulu ederra gainera primizian eskainiko eskuena. eta horren ostean jai lesbianista. Eta horregaz ez dugu bukatuko, Domekan ere elkartuko garelako urrengo egunean, igandean, 23an, ordu batetik aurrera, lesbopotea ingogu, eta, bueno, ba, lesbia inadak kantatzen, Bilboko betiko bilbainerei letrak aldatu eta transformatu, eta Bilboko aldezarra alaituko dugu, eta lesbian izatu, noski. Ondo. Eta hoxe da gure programa. Ikusten dut, mardula, gauza pila daudela. Ari nire hemen estudioan apuntatu eta galdetzen diate, ea duzun azaldu pixka bat, tailerrak gehiago, hau ipatu dituzun ustu, okerrezpanago bost tailerroiek gehiago sakontzeko, zertaz izango diren, babaitu. Gure helburu nagusia da, azikeran aipatu dut zuen, bezalaze, aktivismoa bultzatzea. Eta ekintzarako bidean jartzea berton parte hartuko da bezanak, eta gu geu ere, eh? Orduan, danak izango bide praktikoak, beraz, kale aktivismo honetan lege kontuak ere aztertuko dira, eta horretako kiko dugu horretan aditua den neska bat, eta bueno, salduko zu zer egin leiken, zer ezin leiken egin, edo zer nola, ze lege, ze arau, hautsita egin leiken, edo zen nolako bideak egon daitezken gainera legen gainetik pasata kalean agertzeko eta egoteko moduak, bueno, nahiko kreatibitatera zuzenutako tailer bat izango da, eh? Haran artean plazaratzeko, bueno, ideiak eta nola gizarteratu eta nola plazaratu genezaken gure proposamena jende alik eta behienera heltzeko. Hori kale aktivismoa. Bigarrena horregaz lotua, kartelak eta leloak, kartelak egiteko kartela gainera nahiko modu artistikoan, egiten ikasiko dugu berton. Leloak bai, iruditzen jaku gainera, eta hori, bueno, gure jardunaliek izango dira horrengo asteguran, 21, 22, 23, eta hurrengoan izango dugu, ekainaren 28a, LGBT edo, bueno, gai arrotasuna deitzen den, gai lesbianen arrotasunaren eguna, jakingo zuen ez segurenik, eta hainbat urte, bueno, konprobatu alizan dugu, lelo gillenak, botatzen dugu zen lelo gillenak erderazko gizaten direla, edo erderazkoen itzulpen traketxak, eta bueno, horreri begira, bueno, eta erderazkoak direnak ere betiko, bueno, nahiko zaharrak, eta bueno, oiek eguneratu nahiko genituzke, eta lesbian izatu bebai noski, eta euskaratu. Beraz, ikuspegi horretatik ere planteatu dago tailer hau. Autodefensa lesbianistoa, segurenik, bueno, ezagutuko zuez, autodefensa feminista tailerren bateo beste, holako pilo bat planteatzen dugu, eta bueno, guk nolabait gure egoera lesbianak garen aldetik, zen holako eraso espezifikoei lesbianak eta emakumeak garen aldetik, erantzun behar dutzegun, eta ikuspegi horretatik planteatuko dugu teknikak, autodefentsari ekiteko. Antzerki ludikoa ere, antzerki teknikak ikasiko dugu zerton, kalean ere erabilileik esanak, eta seksualitatea, bueno, irudutzen jaku, gainera seksualitatea, gure seksualitatea eta gure seksualitatea praktikatzeko eta munduan egoteko modu espezifikoa dela, eta bueno, horre dibigira gongo da planteatu bat baita hierra. Eta hoxe apurtzuet, bosta hierra izango dira, beraz bostoiek. Danak praktikoak. Osando. Kaixo, Josule, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Nik, bueno, galdera bat egin nahiko nizuke. Lehen esan duzu, feminismoren hilo nagusiaren baitan gutxiengo bat zarete. Beraz, zer bereizten zaitu feminismo nagusi hortatikan, jakin nahiko nuke, eta beste aldetikan ze aldarrikapenak dituzue feminismo nagusia kontutan hartzen ez dituena. Ez dut zut ezertu ere entzun, parkatu, ezertu ere, haitxu. Bale. Eko, hau jartzen pilo bat entzuten dut gaina. Horaino, entzuten dira zure indiozuna? Horaino beto, bai, horaino beto, bai. Ez galdetu nahi nizuen, bale, hasieran esan duzu, feminismo hildo nagusiaren baitan gutxiengo bat zaretela, ez? Beraz, ba, nire galdera da, zerk bereizten zaitu feminismo nagusi hortatikan, eta beste aldetikan ze aldarrikapenak dituzue feminismo nagusia kontutan hartzen ez dituena. Ba, iruditzen jaku azkeneko, bueno, azkeneko urteetan ez. Ba, azkeneko urteetan edo esan analizango genuke, gainean, bueno, gure jardunaldietan parte hartuko dabe urte luzeak dara gogei eta hogetamar, eta berrogei urte dara matzatenak urrukan eta aktivismoan, dara matzaten lesbianak esan gure dut, feminismoaren barruan ere, lesbian hauek guztiak feministak ere bai, eta diskurtso eta borroka feminista oso bideratua egon da, abortora, gizon emakume dikotomia horren artean, gizon emakumeen arteko berdintasuna, hola, nolabait ere gizonaren figuraren zentralidade hori ukatu gabe guk emakumeak garen heinean, patriarkatuaren eragina eta presioa ere jasan behar izaten dugula, eta lase dela, hori ukatu gabe, nolabait ere gu lesianakaren heinean, ez dugu, nolabait gure ingurunean, gizonen figura ez du horren besteko indarrik, eta gure artean ere, askor gutxiago gara, edo askor gutxiago dira, aurdun geratzen dira esanak, bestelako praktika seksualak izaten duguz, bai, ordun irubitzen jaku gure aldarrikapenak ez direla behar beste kontuan hartu, bueno, bestelako lentasun batzuk izan dauzelako mugimendu feministak. Orduan, gaur egun ere bere horretan dirau, argi dago oraindik ere borroka berberegaz kabiltzala beharrezkoa dalako noski, baina irubitzen jaku horri ere buelta bat gehiago eman beharko litzaiokela, eta gainera guk proposatzen dugu nolabait ere ben, hasik eran esan dutzu edana, ez? Sistema genero binario horri, buelta emotea iruditzen jaku ere importantea litzakela. Eta sexualitatearen zentralidadea ere kontuan hartu beharko litzak, baina sexualitatea bere osotasun, bere osotasunean, nolabait. Zure galdera erantzun. Bai, gainera, bai. Bueno, bai, oso interesgarria, iruditu zait esan duzuna. Bale, pues hori zen galdetu nahi dizuna, gehien bat. Uh-huh. Eta gonbidatzen zaituzte parte hartzera, noski, eh? Bale, pues... Eta dira, apur beturrun igual geratzen jatzu basa hori, baina izu, igual plana nahi zaldik azte bururako, zuentzako bebai. Bueno, bai, baina gaur egun, bueno, komunikazio pilo bat dago, ez daude autobus pilo bat, eta ez dago, ez da hain zaila, ez, are iristeko. Hoxe, gainea, bueno, bertu makizue supermetroa dugula, eta gainea metro geltokitik oso gertu dau marionea, emakumeen etxea, basuriko emakumeen etxea. Bueno, hemen daukagu beste galdera bat airean, gaztadatu digutena. Homofobia espezifikoa zertan datza, Josune? Zer partatu? Homofobia espezifikoa zertan datza? Lesbofobia, kasu honetan? Bai, lesbofobia. Lesbofobia, homofobiatik bereiztuta. Lesbofobia, homofobiatik bereiztuta. Zertan datzan? Bai, favorez. Bueno, daukago iratxo bat estudioan, eta berak egiten digo galdera hori. Vale. Lesbofobia, bueno, nik espezifiko adjetibak enduko nioke, lesbofobia, itza, berba hori hartuko dugu. Ai? Ze lesbofobia berezia bada, kontzeptu bat. Lesbofobia da, bueno, ulertzen duzu kontzeptuak zer esan gure dagoen, ez? Fobia, oza, gorrotu izatea, lesbiana gorrotu izatea, edo lesbianon praktikak, edo lesbiana izatea bera. Bai, eta zertan desberdintzen dan lesbofobia homofobiatik edo desberdindu leiken? Hori da, hori izan leike, hori da galdera. Vale. Ondoa. Tira, lesbianak emakumea gara. Orduan emakumeak garen aldetik baditugu nolabait gure gain edo jasan behar izaten dugu eraso espezifikoak. Eraso espezifikoak, bueno, ez dutzu danak orain azalduko feminismoak urteak dara matzalako horretan. Eta horietaz gain, lesbianak izateagatik, ez dugu, gure praktika sexualetarako ez dugu izonen beharrik. Orduan, horretatik, hortik, sortzen da, gizarte parte baten, gorrotoa, bueno, lehenik eta behin ez ulertzea, eta ez ulertzeak, ez ulertze horrek sortzen du geroko gorrotoa, edo sortu dezake gorrotoa. Gorrotoa, paso egitea, horrek hartu ditzazke modu ezberdinak izan daitezke, gaina oso, oso bortitzak, oso gorrak, eraso fizikoak, adibidez Bilbon pasaren urteko maiatzaren 17an ospatu edo aldarrikatu egiten da eta zea homofobia eta lesbofiaren aurkako eguna egun horretan Bilbon antolatu genuen ekintza bat Santiago Katzaralaren inguruan eta berton eraso fisikoa hartu zen izan leikez eraso ahokoak, osea ahozkoak izan gurote kaletikoa zela eta alkarri musukata eta gu iraintzea edo izan daitezke, izan daitez horiek, baina askoz ere diskretoagoak, nolabait. Diskretoagoak eta horren barruan, kategoria horren barruan sartzen dira, bueno, ba, esparru intimoan deitu dezakeguna, esparru familiarrean lesbiana zarela esan, eta jakaia ez dala berriro ere aipatzen, adibidez. Osa, arrez geroztik, ez da zure bizitzaren gainean beste ezer jakin nahi. Hori bada lesbofobiaren, lesbofobia diskreto horren adibide bat. Edo, bueno, bale. Eta total, oza, nik ez du jakin nahi zertan, edo noga zaritzen zaren, ze hori bada, beste adibide bat, edo lagunen artean, bueno, edo lagunak lankideen artean, edo, bueno, nik ez dut kontatzen nire praktika, nire nola da, esaldi, bada, esaldi, oiko esaldi bat, bueno, yo no voy contando con quien me acuesto, con quien no me acuesto, erdeaz. Uh-huh. Eta kontua da, gure kasuan, lesbianon kasuan, gu esgabiltzala gure sexu praktikak zeintzu diren, edo zehazki, edo ze nola moldatzen zekaren segure artean osoan itzagara gu behu ere, noski, eta nogaren bezala ze, bakutzako gean zer egiten duen, edo zer estu egiten, izan leike bai zea borroka bide politikoa, noski, guk ala zera aldarrikatzen dugu, ala ez. Hori norberak irabazitzen du. Hortik aparte, hori baino askoz hori horren azpiko maila baten, eta askoz diskretoagoa den zerbait, da norden zure bikotekide eta norrez zen, ezta? Eta zenbat lesbianei entzun behar izan dut zegoen. Ez kendik ez du zertan nire bizitza intimoaren gainean ezer kontatu behar, ez? Inori. Baina aldi berean badakizu zure inguruko lankideak, lagunak, eta dena dela bakoitzak bikotea duen, ez duen bikoterik, ez konduta dagoen, ez dagoen, ezken finean hori dana, nolabait gizartean sozializatzeko bide badalako. Baina badirudi gure bizitza intimoagoa izan beharko litzakela, ez? Oza, intimidade maila hori guk bajuagoa dekogu. Bai? Bai. Orduan, lesbofobiaren adierazpide diskreto hiek, aurre egun nagusiak direnak, esan genezake, bueno, zorionez, zorionez dinot erasoak ez dielako hain maiz gertatzen, baina holako lesbofobia adierazpide diskretoak oso maiz askotan gertatzen dira, askotan bairatu behar izaten dugu zure inguruan. Eta monoiek lirateke adibideak. Bale, Josune. Horren adibideak. Bale, ba, esker mila, orain ja, bukatzeko nahiko genuke, ba, horretaraztea jardunaldien datak, esan dugu bai. Izango direla Basauriko Mari enean, ez, emakume, Basauriko emakumeen etxean, eta horretarazi favorez, noiz? Ekainaren 21an, ostiral honetan, 22an eta 23an. Osongi, eta... Jaia izango da, parkatu, jardunaldiak izango dira danak Basauriko Marianean, baina jaia, zapatuan, larun batean izango dugu jaia, bai, behatzi terri edatik aurrera, eta izango da Bilbon, Bilboko Sildabia tabernan. Sildabia. Bai. Osongi. Eta hogeta iruan, ordu batean, Bilboko aldezarretik ibiliko gara, bai. Lesbiainadak, Jesus, kantatzen. Osongi. Eta blogaren elbidea, berriro? Bai, topaketa lesbianistak, bai. Abildua, Bai. Topaketa lesbianistak.blogspot.com. Vale. Bai. Googleatu ezkero topaketa lesbianistak berehala sartuko sarie Berton. Vale, eta gure emaila eskertuko genuke Bertora etorri gure dozuenok izena motea. Bai, etortako blogean sartu eta bertoko, bueno, gure emailera mezua bidabita nahikoa da, topaketalesbianistak@gmail.com. Oso, okay. Pues bueno, ba, esker mila gurekin egoteagatik eta augustia kontatzeagatik. Eta bale, eskerrik asko zuoi. Ba hori, suerte handia topaketekin eta... mila esker, eta, bueno, zuet, etorri, eh? Bale, ba, ja, edatzen ari gara hemen, a ber... jende animatzen den. Mila esker, eh? Eta eutxi gogor, kapitalismo eta patriarkatuaren aurka. Hoize, baiet. Ea ba, opa. Ea lortzen dugun. Vale. Hauzu bat gehiago motea bintzat. Hoize, opa, Josune. Venga, bueno, gerarte. Agur. Bueno, eta uste dut Davidekin kontaktatzea lortu dugula, kaixo David? Kaixo, arratzaldean guztiak. Kaixo, arratzaldean, zer modu zaude? Ondo, oso ondo. Ondo. Ez duten txulen telefonoa barkatu. Lasai, lasai. Placer bada zugu eukitzen gurekin berriro ere. Ba, bueno, komentatu dugu eta uste dut ondo komentatu gaur.eus eta .gal domenioen inguruan hitz egingo diguzula. Neita nahi ez. Neita nahi ez. Ba, bueno, zurea daitza. Nik usteot, asteburu honetako berririk oberena izan dela, eta usteot, eta baloratzen dut, azken urteotan euskara eta euskal kultur gintzan lanitzen dugunon pertsonantzako internet mailan izan dugun berririk oberena dela. Lortu dugu jada bost urte eta gero gure domeinu euskarak eta euskal kultura bere domeinu propioa izatea interneten. Gure marka, gure etiketa, gu geu nolakoak garen interneten erakusteko domeinu propioa gurea. Igual, gu bezala ere askongo direlako, igual hasieratikan aste izango litzake hobena, ze suposatzen du domeinu propio bat eukitzeak? Domeinu propio bat eukitzea, esan nahi da, errespetatzen dabela euskara kultura mailan. Imaginatu, hizkuntz moduan onartua dela internet mailan munduan. Imaginatu, zelako aurrera pausu itxela eman dugun azken aste buruan. Eta esto, uste dut ez dugula nahiko azunartu zein berri garrantzitsua den guretzako. Domeinu bat izatea beste herrialde askotako hizkuntzak hizkuntz nolabait esatearren minorizatuak, naiz eta, bueno, ni ez jatan itxori, ez tekodan itxori oso guztuko, bere marka propioarekin internetera kurtetzea, euskaldunak garela interneten aitortzeak eta munduak jakitea gainera, gu beste herri bat garela, beste kultura bat garela, beste hizkuntz bat garela, hori da oso garrantzitsua guretzako. Eta orduan, honen funtzionamendua nola izango litzateke? .eus horretan, euskal kulturen inguruko webgunea sartuko lirateke, euskeraz direnak, berdin du, edo nola funtzionatzen du horrelako historia batek? Printzipioz, eskatzen dabena da, .eus erregistratzen, domeinu bat erregistratzen daben, domeinu baten uneko, ez dakit zenbatekoa izango da, uneko bat, euskeraz webune horrek euskeraz izan behar duela edo behintzat euskal kulturaren inguruan hausnartu behar dabela webune horrek, baina gure kasuan ez da oso gatza euskerazko webuneak egitea, oso gustuko dekogu euskara munduan zabaltzea. Eta printzipioz gaur egun oraindik asko emozionatu da jentea, baina printzipioz beste urte betetsu itxaron bier izango dugu erregistratu eta erosi domeinuak erosi alizateko 2014ko apirilean erregistratzen hasi alizengo dugu eta berton ja ba beste gure irrati, blog, gaztetxe eta edozein erakundeetako domeinu euskaldunak izan alizengo ditugu. Eta orain urte bete eta epe hori itxoen bardela komentatu duzula, domeinuak sortzeko eta zein da ba onartu duena edo nola regulatzen dira kontu hauek, zeinek onartu du azkenan .eus domeinua sortzea? Lehenik eta behin eskertu behar dugu .eus, .org webunean eta kolektiboan lan indabeen pertsona danak, haiez de auzolanetik ateratako zeozer da, naiz eta kasu puntua puntu erakundeen laguntza ere izan duten, Oregon da medio baita Euskal Txandia, unibertsitatea, baita inkluso gobernua, senegotor badago jente atxean, baina auzolanetik irtendako proiektu bata, eta hori guretzako oso garrantzitsua. Printzipioz indala bost urte, hasi zan bataia guzti hau, eta, bueno, egin behar dana da ICAM entitate global bat dago, ICANN, Wikipedian aurkitu aldozue, eta eurek onartzen dabe, edo ez dabe onartzen euren kriterio batzuen arabera, zeintzuk izango diren lehen mailako domeinuak. Lehen mailako domeinuak dira, bakasun eta .eus, edo .org, .com, .net, normalean ikusten dugusan domeinuak eskakizuna inzan, eskakizun horrekin batera, eskatzen zan diru kopuru, bueno, desentea, ez nasako daten horien zifra esaktua, baina milaka euro ziren, milaka esko euro, bidali ziren, eta azkenean ba, onartu prozesu horren ostean, komite horren balorazio horren ostean, onartu da webunea, parkatu webunea, domeinua, pasaren barikuan. Ondo. Beraz, hasien esan diguzun bezala, eta bueno, internet munduan asko ez dabiltzan jendearentzako, honek suposatzen du mundu virtual horretan, ba, euskerak badaukala bere leku propioa. Bere leku propioa, bere marka propioa, bada, bentsat niretzako ideia oso romantikoa da, eta pilo bat postu nauen berri bata eta gure moduan, Arin haube, katalanek lortu egien, oindela urte asko, registratu aldabe euren hizkuntzan domeinuak, .cat erabiltzen dabe eurek, eta gurekin batera galegoak be lortu dabe euren domeinua, eta eurena izango da .gal. Bera, gutxika, nolabait esatearen, eta inposatzen dozkuen, estatu espainiarran barruan, dagozanak errekonozimentu propioa dekogu, bera, sortik norbait, bildurtzen hasi biharko zan. Bakarrikan falta da hori mundu virtualean indarra ginez, ja mundu errelera pasatzera rekonozimendu eta domeinu propio hori igual ez. Urrengo domeinuak bizki oizango dauz eta bizki deko guzanean orduan lortuko dugu behintzat independentziaren zatitxo txiki bat. Orain arte kultura onartu dozkue hemendik utzira lase ibili herri moduan be onartuko dozkueta. Pasando. Ba, bueno, ba, mila esker ez daukagu denbora sobera, berandu lortu bai dugu zurekin hitz egita, eta ba, zeo zer gaitu nahi badiguzu? Barkatu bat txartu entzun dut. Hori ez daukagu laia denbora, eta moztu beharran gabiltzala, hori zeo zer gaitu nahi baduzu, ba... Ba, prinsipioz ez, eritzaron biharko dugula 2014 arte, eta ea gai garen, bai guk gure domini propioak erosteko, eta ea, erakunde publikoak zio.tra arte dagozan prest euskararen marka hau erabiltzeko. Nik uste dut hori oso garrantzitsua izango dela ikustea eta ausnartzea zer egiten daben beste batzuk. Ba bueno, ba deituko zaitugu hemendikan denbora batera honetaz ere hitz egiteko. Okei, okay, perfecto, espero dut arin hau deitzea beste gai batzutarako be bai. Vale, bena David, ba mila esker, Plazer da beti gazela. Bueno, aio. Aio. Zebra bidea! Honekin, ba, antxeta kontzulak agurtu beharren gaude. Beraz, ba, jarritzen dugu arroza sarean, dakusen bezala, berri errepaso bat, bidai tarte oso interesgarri bat, eta gero garapen zalekeria, beha hemen txaukagu prest, kontrol artilleria. Asi que, ba, agur batzuei eta gero arte beste batzuei. Zebra bidea. Oh. I terrorized my family and I terrorized myself. Evangelized my bedroom. You can ride away with me. All the girls together in a mighty symphony. Americans are playing that basketball. Americans are doing that rock and roll. Americans are going to outer space. Americans are buying that real estate. And Americans are living a simple life. Americans are dancing on Friday nights. Americans are going to Broadway shows. Americans believe in the Holy Ghost. Americans are wearing that lingerie. Bueno, eta hasiko gara saioaren bigarren zatiarekin, badakizue berri errepaso azkar-azkar bat egingo diegula, eta topatu hasiko gara berriro ere, bertan badakar, absolbitu egin dituzte Zallako gaztetxearen okupazioaren harira auziperatutako hiru gazte. Zallako hiru gazte absolbitu ditu epaiak, 5 urtez gaztetxearen okupazioaren harira auzipetuta egon ostean. 2007ko abenduan okupatu zuten gaztetxea Zallako gazte asanbladako kide. Eta hasieratik adierazi dute inputatuko hiru gazteak ez zirela herrian aurkitzen okupazioa gozatu zuten egunean. Batutik berriara beste behin ere, Seaskak manifestazioa deitu du larun baterako. Hendaiako ikastola eraikitzeko suprefetak jarritako debekuak ikastolen eredu arriskuan jarri duela ohartarazi dute. Baionan, PSren egoitzaren aurrean hasiko da manifestazioa, iruetan, eta suprefekturan amaituko da. Jarraitzen, hondakien inguruan ere berriak, alegian zizurkinen anoetan eta iruran atezateko abian dela. Gipuzkoan 13 herri dira jada atezateko bilketa sistemarekin, 60.000 biztanle inguru. Mundura begirare jarri da, Sirian indarkeria nola eten ez dira ados jarri Amerika Estatu Batuak eta Errusia. Jesortzeko herrialdeak Ipar Irlandan egiten ari diren goibileran azaleratu da desadostasuna. Europako Kontseiluak bide militarra baztertu du eta aukera onena eta bakarra, kakotxartean, negoziazioa dela esan du German Van Rompuy presidenteak. Bueno, eta bidaien tartea hasten dugun bitartean, gaur okerrez banago motoz ezagakit nora eramango gaituen gure solaskideak, ba, dakizuen bezala, edo oraintxe entzuten jarri zareten ontzako, kasernara dugu entzun gai, eta bere lehen diskako beste abesti batekin goaz. Zebra, bidea, bidea, zebra, zebra, bidea. Be there. jo guztian biluko balera gau Andarlatxeko zubilerrarazi gainean ametxeko ondoratuz bera bai Ibaiaren azpian uluka bezen bata bat otxe guztian biluko balera gau Uztut, Mikel daukagula telefonan bestaldean. Aspaldiko partez? Bai. Kaixo, arratsaldean, Mikel. Arratsaldean zueri ere. Zer modu zaude? Aspaldi emendik onpasagabe? Agian zuera bedenbora pasatzen dut kanpoan. Bai, bueno, nore eramango gaituzu gaur? Ba, ez dakit, toki asko, ez dakit nun gelditu ginen azken aldian? Ba, okerrez banago Vancouverren. Ah, Vancouverren gelditu gira. Bai. Orduan ez dakit zuen kolaboratzailetariko bat aukera izan duenez Yellowstone Parkera joateko edo ez? Ba, nik ez bederen. Ez, hemen ninguna esaten diate ez, oso urruti gelditzen zaiela hori. Oso urruti. Bai. Bueno, ba, gian hori izaten alda ateraldi polit bat, nahi ba usue. Eta Vancouver ondotik, beraz, hori estatu batuetarat igaro nintzen. Hori esan, Vancouver Kanadaren mendebalde behiko partean da, beraz, justu estatuatuetako mugatik urbil, ez dakit zenbat kilometro izango dire, baina 41 kilometro dolako zerbait, beraz, biziki urbil. Eta beraz, hortik, baduzu, beraz, gero ondotik, nola hitzen da, Idahoko estatua nahiko urbil, eta nire helburuetariko bat zen, estatuatuetatik edo iparre estatuatuetatik pasatuz, nola ez, Vancouver edo Yellowstoneko parke naturala bizitatzea. Mm-hmm. Orduan, egia esan ez nuen informazio gehiagirik, nekian bakarra zen Kriston parke handia zela, munduko parke bizitatuena zela, dakitzen bat milioi beraz bisitari izaiten dituen urtero, baina zenbaki ikaragarriak dira. Eta uste dut dela gainera munduan izendatu den lehen parke nazionala. Eta, pixkat beldur nintzen egia esan ikusiz zenbakiak eta ikusi zenbat bisitari baziren, ez dakitzen bat milaka egunero, beldur nintzen, pizkata aurkitzea, ez dakit, horrelako, ez dakit, zentro komerzial erraldoi batera joaten ziren bezala, nun jendea eta jendea ikusten duzu, eta besterik ez. Eta egia esan, naturarat horbiltzen naizenean, nahi hau dut pizkat lasaitasuna, gozatu, eta hori. Baina ez nekiena zen parkearen dimentsioak ikaragarriak dira, oso handia da. Irudi bat edo ideia bat izan dezazuten, parke barnean bada horrelako zirkuito bat motos edo autos edo bizikletaz egiten aldena, eta beraz errepide hori parke barnean dena egiten ditu 280 kilometro. Bai. Beraz, hori da, ikusten dituzularik, ez dakitzen bat 10.000 bizitari egunero edo gehiago, ez dakitzen bat diren, baina milaka, baina horrelako distantzia handi baten, azkenean ez da hainbeste jena. Nabari. Hori da. Eta zer topatu zenuen orduanan? Orduan, Yellowstone bi ezaugarri nagusi ditu. Alde batetik, geologiaren aldetik edo, oso toki aberatsa da, esan behar dugu, Amerika osoetako mendebaldeko partean badutzu Alaskatik berantza joaten den horrelako mendikate bat, mendi arroka, ez dakit nolako, arrokasko mendiak edo montaña rokosaz deitzen direnak. Eta beraz hori izan zen formazio geologiko bat, lurraren presioaren eragina eta beste. Eta orduan Yellowstone justu kokatzen da, nahiko altuan dagoen eremu batean, baina da azpian, lur azpian, aktivitate, nola esan, aktivitatea handia duena, ez? Nunbait azpian volkano bat bezalako aktivitatea duen lurralde bat da, eta beraz hortik pasatzen diren erreka guztiak edo iturri guztiak eta geizerrak eta beste badute kolore berezi bat, beraz mineralizatua den, oso mineralizatua den lur batena. Eta ikusten duzu, uraren kolorea izaten alda berdea, urdina, turkesa, horia, gorria, ziarri ederra dena. Horregatik justuki, horiaren presentzia, harri horiaren presentzia oso nabarmena da, eta horregatik deitzen da Yellowstone, beraz harri horia. Eta jakin berdena, geizerrak, badakizu zer diren geizer edo geizer edo ez dakit nola ditzen dira. Lurpetik ateratzen dira urberoak, ez? Hori da, horrelako iturri batzuk, ziztada batez botatzen dutenak ura gorantza, gero behiti joaten dira, gero berriz gorantza, eta munduko geizer kopuruaren erdia Yellowstone eremuan aurkitzen dira. Orduan, pentsa, Islandian ere badira parrasta bat, baina Yellowstone aurkitzen dira gehien. Eta beraz, bueno, lurraldearen aldetik oso ederra, ikusgarria, eta bueno, genera paisaiaren aldetik, ba, kilometro bakotxan paisai desberdi bat aurkitzen alduzu ez. Eta gero beste berezitasun nagusia dira abereak. Uh-huh. Parke natural hontan, parke nazional hontan abereak libre dira, ez dago inungo esirik ez ezer, eta esan behar dugu oso, bueno, toki aberatsa da aberen aldetik, ba, aurkitzen dituzulako orainak, aurkitzen dituzu otsoak, aurkitzen dituzu bisonte tropa handiak, aurkitzen dituzu ere hartzak, bueno, pixkat zailagoa da ikustea, edo, bueno, ba, dependitzen du zein sasoian eta zein ere muan ziren, baina adibidez orainak eta bisonteak, bueno, ikusten aldituzu, ez behin bakarrik, baina baizik eta ez dakitzen bat aldiz, ez? Mm-hmm. Eta nola ez dago ezirik ez ezer, ba gian gidatzen ari zara, eta bat batean gelditu behar zara, zenta bisonte tropa bat pasatzen da errepide gainetik. Mm-hmm. Eta nahiko berezia da, nahiko ikusgarria. Orduan, bueno, barnean badago horrelako badira kanpaleku batzuk, iruzpalau, uste dut, lau uste dut badirela, Yellowstonetik sei tokitik, o sei sartzetik beraz sartzen altzera, eta beraz akampaleku horietan horiek ere ez dute ezirik ez ezer, dira naturaren barnean, eta bueno, ba, pixkat ikus dezazun aberea eta gizonen arteko, bueno, ba, hori, distantziak zeintzuk diren, ba, akampatzen duzularik, gomendatzen dizute, oialdendan ez usteko ez janaririk, ez inungo, ez dakit, produktorik, garbitzeko produktorik, edo dentifrikoa, edo txampua, edo ilea garbitzeko dola, zenta usainarekin abereak, edo hartzak, edo horrela, ba, nahi dute ikusi zer dagoen janaria den, eta agian oialdenda hausten aldizute, ez. Orduan akampalekuetan badira horrelako metalesko kutsa hundiak, nun zure puska guztiak sartzen dituzu barnean, eta horrela babestu aldira. Mm-hmm. Egia esan joan nintzelarik, uda, edo, abuztuaren bukaeran zen, eta, bueno, baina estatu batuetako aur gehienek ja eskola azten dira abuztuaren bukaeran, orduan familiarik ez zegoen, beraz, eta gainera eguraldia, bueno, pixkat grisa zen, eta orduan, ba, baliatu ahal izan nuen, hiru egunez horrela izan nintzenan, eta oso lasai bizitatu ahal izan nuen, oso jende gutxirekin. Eta ongi dena da, naiz eta, bueno, ba, nola esan, espaduzu maparik ere jakiteko nun diren puntu interesgarrienak ere ez duzu behar, zenta gidatzen duzun bitartean bat batean ikusten dituzu auto batzuk bide bazterrean geldituta, eta horrek errera nahi du, esan nahi du badago lezarbait, edo bisonte tropa bat hor hurbil, edo chaser bat, edo erreka bat kolore edarrekin, orduan, bueno, badakizu ikusten dituzularik beste pertsona batzuk geldirik, badakizu badagola zerbait ikusteko, eta bueno, hori, gauza bakarra da denbora hartu eta gozatu, eta hori, eta genera arat joaten den jendea, ba, oso, nola esan, joaten da, ba, pixkat tokiaz ongi profitatzeko, ongi gozatzeko, eta beraz, ez dago jenderik horrela, ba, estresatua edo presaka da bidena, oso toki egokia, ba, hori, naturaz ongi gozatzeko bai. Ba, paraje derre ekarri diguzu gaur Antxetako estudiora, benetan, ari ginen ikusten hemen argazki batzuek, eta galdetzen ari ginen ez ziren Photoshoparekin ikutuak egongo, horrelako laku batzuk kolore bizi ekin, laranja, urdina, turkesa, marroi oso biziak, eta holakoa ziren? Bai, egia esan, ez dago inungo trukajerik, ez. Beste bidai baten, bueno, aukera izan dut beste estatuatuetako beste parke batzuk bizitatzeko, bueno, ba, Yosemite edo, bueno, kanioi haundia, Gran Kanion famatua, bakarrik parte txiki bat ikusi dut, beraz ezin dut sobera esan, baina Sequoia parkea eta, bueno, beste parke batzu bizitatu izan dut, baina niretzat Yellowstone zinez, bueno, lehen da goi mailako eta gomendagarriena, oza, ederrena niretzat, dudari gabe. Ba, mila esker, Mikel. Ba, ezer gaitik, eta... Ba, bueno, gaurkoa ja sasoiko azken aurreko saioa dugu, beraz ez dakit. Nik uste dut berriz ere elkarrentzuteko aukera izango dugula. Bai, eta ba, bitartean entzuleeri agian gomendatu ba, eien udako porrak baliatu dezaten bidaiatzeko, eta beste kulturetaz... ikasteko, gozatzeko, beste toki batzuen edartasunak ere gozatzeko, eta alba baldin bada, eta beti errez, ba hori, dirua ukitzea, aurreztea, ba, bidaiatzeko, baina alba baldin bada, ba hori, bidaietaz gozatzeko, zenta egia esan asko ikasten da eta asko ikusten da. Beno, ba, horrezten dugu zure gomendioa. Ba, mi esker. Ba, zuri. Eta laster arte. Bai. Horren arte, agur. Mira eso. Zebra bidea. Pentsalekeriaren aurkako atalari hasiera emango diogu. Autopista elektrikoari ezetz borobila eman diote 35 udalerrik hiru Gipuzkoan eta 32 Nafarroan. Igandean burutu ziren herri kontsultetan eta beraz berriak egunkariak dioen arabera herritarren 162 goiten txoko linearen aurka dagola, hori alde batetik. Gero, bueno, jendetza bildu zen larun batean, Esako urtegia handitzaren aurka Zangotzan. Urumea baiararako planteatuak dauden zementatze planak, ATT tartean salatzeko mendimartza egin zuten igandean martutenetik Loiolara 52 inguru lagunek. Eta aurreko zebrabidea saioan iragarri genuen bezala, prentzaurrekoa eman zuten joan den ostegunean Irunen, Oarsoaldeko, Donostialdeko, Iparraldeko eta Bidasoaldeko giragile eta zinegotziek eskualde honetarako dauden plan garapenzaleak salatzeko eta bertan bera usteko exigitzeko. Eta bueno, ba nolabait hauen artean, edo oraindik aipatu ez dugun berri bat daukagu, berri izarra bezala, eta izan da, asteburu honetan mugitu mugimenduak burutu dituen ekintzak. Larun batean, udalerri pilo bat, leku pilo bat agertu ziren Euskal Herrian, ba, komunekin, komunak donun agertu ziren, iltzatuak, lurretara iltzatuak eta guztiz. Eta, bueno, zertarako ba, bilete pilo bat agertu ziren komun horietan. Eta hori izan zen nola bait, nola ez, ba, salatzeko HT azpegituran gastatzen ari den dirua, komun zuluetatik botatzen ari direla. Baina hori etzen dena bukatu zen atzo, agertu zen estolda batetikan Iruñan, negozio gizon bat edo politikari bat, hori trajeduna, eta poltsa bat diruz beterikoa, ez? Beterikoarekin, beraz, horrek esan nahi du, ba, diru hori etzela komun zuluetatik botatzen, baizik eta poterearen edo mafiaren estoldetan horre banatzen dituztela mafiosoek. Eta horri buruz, entzuko dugu, hemendik minuto batzuetara elkarrizketa bat atzo hemengo irratiaren txingurri hotzak saioan egin genion Juliori. Julio kontatzen du elkarrizketa horretan, ematen digu ekintza honen xehetasunak bataz beste. Berak egingo baitigu Nafarroako kronika bat, azken bolada gertatutako gauzen inguruan. Baina hori baino lehen aurreratuko dizuegu ba gaur mugimenduak kaleatutako agiria ekintza hauen ildoan. Oso esanguratsua iruditzen zaigu, beraz irakurriko dizuegu zati bat. HT-ren dirua komunzulotik sartu eta mafiak hartzen du. HT-ren finantziaketak ibilbide luzea dauka. Lehenik zergen bidez dirua gure poltsikotik ateratzen da eta gobernu ezberdinek komunzulotik botatzen dute. Baina komunzulotik ez doa ibaietara eta hortik itsasora. Boterearen estoldetan HT-ren eta eraikuntza publiko erraldoien mafia aurkitzen da. Eta modu honetan ematen da guztion diruarekin ematen den transferentzia, hau da lapurreta ikaragarri hori. Aurrerakuntzaren izenean eta guztion zergak erabiliz ematen da diru xauketa hori. Abiadura handiko trena ezertarako erabiliko ez duten langileetatik hasi eta beraien negozioak ahalbidetzeko azpiegitura erraldoiak behar dituzten aberats eta boteretsuetatik amaituz. HT negoziotik onura ateratzen duten lehenak Porlanaren eta eraikuntza enpresa handiak dira, eraikuntza lanetan interesaturik daudenak dira. HT-ak erabiltzaile asko edo gutxi izan berdin zaie, berdin zaie. HT-a negozio politiko empresarial erraldoia da eta hori da garrantzitsua. Eta Estatu Espainiarrean eraikuntzaren lobia oso boteretsua da. Munduko 11 eraikuntza enpresa handienetatik 7 espainiarrak dira. Horrek administrazio ezberdinekiko presio izugarria eragin du. Horren adierazgarri, Porlanaren munduko rankingean Estatu Espainiarra lehenengo postuetan aurkitzen dela da. Europako lehenbizikoa autobia eta autopista kilometrotan, munduko bigarrena HT kilometro kopuruan, Txinaren atzetik. Munduko bosgarren Porlan kontsumoan, munduko lehena biztanle bakoitzeko urtegi handietan, eta munduko lehenetariko bat langabezian ere bai. Beraz, horrek erakusten du, zea proporzio ez dela bat ere proporzionala, ez, azpiegitura handien ugalketa eta lanpostuen sortzea agintariek askotan esaten diguten bezala. Hori falazia hutsa dela frogaten dituzte datu hauek. Eta beraz, ba bueno, ba hemen utziko dugu mugituren agiria eta entzungo diogu Juliari. Ah! gainin gamari. Errixorgine galariari, maitasune, iri, mari. Ginen dantzak dantzari, han mendiganin gamari. Sorginen kantak kantari, orain zineak laminari. Begik einu zer natzen ari, bansikunen antzaiari. Aizelehun bero eta garbi, Ixorgine galari, Ixorgine galari. Osto hontiota hazi, eskuetan diztizari. Beltze haundi lapiko txiki, bertan ditun nabari. Atxaldean izanen dana, sorgin jaunitzen edari. Sorginen kantak kantari, Zenak erbeltzari, han mendiganin gamari, orain zineak laminari, bantxikunen hauzaiari, isorgine galari, isorgine galari, sorginen dantzak dantzari, gure herrian gamari. Sorginen kantak kantari, goratzenak erbeltzari, goratzenak erbeltzari. Gabe eta lotxagabia dela. Ongi, eskerrik asko. Eh? Bueno, aspaldik zinen gure uinetan egoten gurekin. Eta irrikitan gaude entzuteko ze berri gertatzen ari diren Nafarroatik. Beraz, ba ez dakit, nahi duzunean. Bueno, ba, lehenik eta behin igual komentatzea, azte buru hontan mugitu mugimenduak bultzatutako ekintza, izan ere, segurazki jakin izan duzue, Euskal Herriko hainbat tokitako kale eta plaza, plazetan jarri ditugula 40 piko inguru komunzulo edo nolabait komunzulo hoiek toki batzutan sartuta, osea lurrian torlojo eta guzti sartuta zeuden eta diruz beteta zeuden. Eta komunzuloaren gainaldean jarri izan dugu olako kartel bat esanaz atxeteren dirua komunzulotikan beradoa. Honekin, ekintza honekin izladatu nahi izan dugu ba, atxeteren dako dirua ba, hori ez, xautzen ari direla eta noiz eta oso behar larri, behar sozial larria dauden momentuan hain zuzen ere, ez? Gerota jendea pobretuago dago, gerota langabezia handiago, gerota laguntza sozial eskasaguak eta ikusten dugu ba benetan guztiz arrazoi gabe eta lotxagabia dela atxeterekin gastatzen ari diren dirutza, ez? Eta are gehiago esango dugu ba hainbat tokitan, ba, bestea beste Nafarroan, eta, bueno, Euskali Grekoan ere, nahiko kinkalarrian dagoela, ez, atxeteren proiektua, eta orduan, are gehiago ematen digu arrazoi, ez, izan ere, beraiek ere, ikusten ari direlako zenolako zailtasuna dituzten proiektu hau aurrera eramateko. Eta orduan, ba, pentsatzen dugu badela garaia benetan obra hauek bertan bera uzteko betiko, ez? Eta horregatik esaten dugu, bai krisiarekin eta krisirik gabe ere, ba, HT bezalako azpigiturek lurra suntxitu besterik ez dutela egiten, eta gerota pobrezia handiago sortarazten dutela. Eta noski bizi baldintzak eta lan baldintzak ere gerota gogorragok eta ja esklabismorako bidean daudela, ez? Bueno, lan kontratuak eta bueno, ikusi izan ditugu hainbat sindikatuen salaketa eta pizkot hortik doa, ez? Gure salaketa. Ordun hori izan zen larun bat hontan Euskal Herriko hainbat tokitan, bueno, agian aipagarriena hemen Nafarroan oihartzuna handia izan duela ekintza honek, izan ere 34 tokitan jarri izan dire komunzulo hoiek eta bueno, jendeak oso ongi hartu du. Mugitu mugimenduaren blogspotean badituzue argazki galeriak eta hola, eta bueno, nahiko jartzun polita izan du. Eta gero hori izan da gaur ekintzaren bigarren zatia izan da. Hain zuzen ere ekintza honi beste tuerka bueltaman emanaz gaur egin izan dugu alako prentsaurreko bitxi bat. Izan ere, hemen Iruñeko San Nikolas plazan estolda tegietatikan atera da politikari ustel bat. Izan ere, honekin, bueno, parodia honekin isladatu nahi izan duguna da, hain zuzen ez dela guztiz egia HT-ren dirua komunzulotikan bera botatzen ari garenik. Aldiz, bai, botatzen ari gara komunzulotikan, baino komunzuloaren azpikaldean, alegia estatuaren estoldategietan, mafia, HT-ren mafia bizi dela. Eta HT-ren mafia hori hortan dago hain zuzen ere lehenik eta behin eraikuntza enpresak eta porlan enpresak, gero bigarrenik banketxeak eta banka osoa, hain zuzen ere hauek ere aberasten baitira azpigitura erraldoi honen bitartez, eta hirugarrenik klase politiko ustela. Bueno, ikusi besterik ez da egin behar Barcenasen paperetan nola agertzen diren hainbat eta hainbat eraikuntza enpresa oso handiak, FCC eta OHL eta alakuak ematen zizkietela PP-ko kargudunei alako eskupekuak edo bueno, diru asko sobrefamatu hoien bitartez, ez? Orduan, guk irudikatu nahi izan duguna hori da inzuzen ere. HT-ren dirua baliatzen ari direla HT-ren mafia osatzen duten hiru elementu hauek, ez? Eta orduan, ba, bueno, oso ikusgarri izan da, ba, politikari ustel bat ikustea lurretik aterata, eta bueno, ba, oso ongi izan da parodia eta komunikabide asko izan da, eta bueno, baduzue bideo bat ateak ireki webgunean, eta bueno, ongi dago, gomendatzen dizuet, ez? Ba, hori izan da gutxi gora bera asteburu honek eman duena HT-ren inguruan eta pixko desobedientzia, ba, mugitu mugimendu bultzatzen duen desobedientziaren inguruan, ez? Julio, bai. Entzuten diazu, bai, igual bai. Beste gai batekin pasatu baino lehen, daukat hemen, bueno, mugitu mugimenduak argitaratu duen agiria komunzuloaren ekintzaren arian, ez? Eta bakarrik osatzeko, zuk esaten ari zarena momentu honetan, aipatuko dut datu pare bat, ez? Bai. Esaten du Euskal Y-aren eraikuntzarekin tematurik jarraitzen duela Eusko Jaularitzak, eta urten 564 milioi euro zuzentzen dizkio, naiz eta estatuko gobernuak aurrekontuetan 140 murrizketa egin duen. Nafarroan berriz, gobernu foralak Iruña eta Castejón lotzeko 70 kilometroko AHT zatia eraikitzen jarraitzen du, Nafarroako ongasunak 300 milioi euro aurreratu ditu jada, eta 65-60 milioi arteko prestamo baten interesak ere bere gain hartu du, eskandalo ikaragarria beraz. Ba hori, bai. Gehitu nahi nuen hori. Bai, hori da, hain zuzen ere, bueno, nik datu zehatzik eta ez dut aipatu, bai, baina bai, sekulako dirutza da, hain zuzen ere, ba hori, ez? Bai. Naiz eta, zuko songi esan bezala, naiz eta estatutikan aurten euneko 40 gutxiago inbertitu Euskal Y-ekoan. Bai. Hala ere, sekulako dirutza da, eh? Sekulako bai. Dirutza, bai Eusko Jaurlaritza jartzen duena, aurreratzen duena, eta gero, eta bueno, naiz eta euneko 40 gutxitu, estatuak ere zuzenian desente jartzen duena. Eta beste gaiarekin pasatu baino lehen, aipatu nahi ditut komunzuluaren ekintza egin diren lekuak, ez? Jendeak entzuteko zenbat bai. Lekuetan egin den, beraz, Uarte, Sarriguren, Atarrabia, Altsasu, Etxarri, Arbizu, Lakuntza, Irurtzun, Tutera, Kastejoi, Murtzante, Kaparroso, Donestebe, Elizondo, Leitza, Agoitz, Tafaia, Lizarra, Faltzez, Bilbo, Basauri, Galdakao, Donostia, Bilabona, ez dago bat ere gaizki. Bai, bai, oso ongi, bai, nik uste jendeak erantzun duela, oso ekintza simpatikoa zela eta jendeak oso ongi hartu duela. Gero honekin batera ere milaka esku horri edo banatu dira, gero hainbat okitan ere Donostin kasu alako erakusketa bat egin izan dute komunzuluen ondoan, izladatuz atxetek hainbat lur ere muetan sortarazi egin dituen kalten argazkiak eta ikusteko aukera izan da, eta bueno, nik uste ongi, jendeak ongi hartu duela ekintzak. Bai. Oso ongi, Julio. Mira eso. Zebra bidea. Go! Bueno, eta orain Gipuzkoako tartean, ba, zezurekin elkarrizketa bat edukiko dugu, biak egingo diona, pixkat barbilduko dena okupazioaren errealitatera, hemen etxe bizitzan batean bizitzeko eta ditugun arazoak zeintzu diren, eta hori alternatiba bilatuz, ba, okupazioa alternatiba gisa ulertu duten pertsona batzuen egora zein den orain, ba, auziperatuak izan ustean. Ez da, Bea? Olako zerbait bai. Olako zerbait. Olako zerbait. Digo beto akasaz. Hori da. Bueno. Arratsaldeon, zezu? Kaixo, egunon. Arratsaldeon. Ongi. Ongi. Bueno, kondenatu zaituztete? Ba bai. Baindela bihazten teatu ginen. Uh-huh. Epaiaren berrezpena, audientzia provintzialetik, eta epaiak kondenatu gintuen, apirilean, iraian markatu, eta sententzia berretxe indute. Vale, ba, favorez, kontatzen aldiguzu, bueno, ekintzaren zetasunak, zer gaitikan, kondenatu zaituztete, noiz gertatu zen, bueno, hori denan non? Ba, gu 2010-an okupatu genuen gazte batzuk etxe bat, Lezon, eta bueno, egin genion pixot, etxe horren, eraberritze lanei eta bar, eta, bueno, benik eta aipatu etxe hori inmobiliara batena zela, eta guk berarekin kontaktu harreman bat hasi genuenean, berak ja denuntzia sartu zuen, eta orduan ertzaintza etorri zen gu identifikatzera. Eta hiru lagun identifikatu gintuen, eta bueno, eta hor hasi zen nolabaiteko prozesu judiziala, ja, ezta? Eta bueno, hor zortzi labetetara edo epaileak diktatu zuen orden desalojo bat, gu botatzeko etxe horretatikan, eta bueno, gu bai beste delituak genituen batzuk, orduan erabaki genuen giltzak ustea, ez? Epaitegian, hola epaiketari begira nolabait arazorik ez eukitzeko. Mm-hmm. Eta bueno, gero hortikan hori, hiru urte pasata iraien epaiketa izan dugu eta epaileak kondenatu gintuen pena multa batera. Eta delitua, eta hori delitutik dijoa, izan ere imputatzen zaiguna da delitu usurpazioan. Mm-hmm. Eta pena multa hori izango zen 3 euro egunean 4 hilabetetan zehar ordaintzera, eta ordaintzen ez badugu 2 hilabete kartzelara goaz delitua delako, eta hala ere 4 urteko hori 4 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zaigu. Hau da, antecedenteak geratzen zaizkigu 2 urtetarako. Uh-huh. Oize, nolabait, berain sententzia hori ze izango zen. Bueno, ba, nahiko neurri gabea, ez? Bai, bueno, guk salatu, batez ere salatu nahi duguna hori zera, ez? Nolabait, alternatiba baten bila, o nola, o ez alternatiba, izik eta behar, inkluso behar baten bila, mugitzen dien pertsonak, nola, penalki ere, zigortzen duten, gainera, are gehiago, zeatik okupazio kasuetan judizialki oso arraroa da hori, kondenatzea delitu horretatik, ez da, usurpazio delituagatik. Beste gauza batzuk, igual desobedientzia edo dena delako beste imputazio batzuengatik, bai, baina horregatik bakarrik oso gutxitan eta oso arraroa da kondena bat izatea eta are gutxiago penaletik, gure kasuan bezala, ez da. Eta gu salatu nahi duguna hori xe da, ez? Desproportzioa batez ere gure sententziaekin eta baita ere aldarrikapena bueno, okupazioa ere okupazioak aurrera bidetzeko, ze nolabait pixot maila sozial batean ere ikusten dugu behar bat eta nolabaiteko legitimitate eta alternatiba bat bide horretatik, ez da? Bai, zesu, ba bai, hain zuzen ere, zuk esan duzun bezala ez, ez dago eskubiderik olako kondena bat jasotzeko, azken finean behar bat, lehen xufik hemen esan duen bezala ez, etxe bizitza bat izateko behar hori aldarrikatzeko, eta bueno, ba, aldarrikapena hori ekintza bihurtzea, etxe bizitza bat eskuratzen saiatzea, eta olako kontena jasotzea, ba, uler gaitza da. Bai, ez dakit, uste duzu nola baita ari direla gogortzen ekintza hauen aurreko zigorrak edo zergaitikan gertatu da hau? Olako zigorra jasotzea nik uste izan dela gehien bat. Ezakit ejemplarra izan den, ez dut uste, ze olako kasu asko daude, baino bai, bueno, batzutan justiziak duen izaera nola baiteko autoritarioa, ez da, o ezakit nola esan. Ze, bueno, gaur egun ere ikusten da nola bai kaleratzea dauden, beste desalojo asko dauden, eta bueno, eta nola baite ikusten ari da nola bizitzaren parametro asko, pues, kaleratzen kasuan ere gehiago ikusten da nola, bueno, ba, merkantilizatu izan diren, eta pues, nolabait, diruaren esku daude, etxe bizitza kasu, ez? Nolabait, non, ezin baduzu ordaindu, kalea zoaz, o erabakitzen baduzu beste bestera bateko prisma horretatik atzo dagoen bestera baterako moduan bizi, ere, zigortu izango zara, ez da? Ba, nik uste horretan txertatzen dela nolabait gure kasua, ere, maia global batean, ez? Bai, jende gehiago ez animatzeko, ez, holako horik egitera. Bai, barkatu? Ba, jende gehiago zuen ejemplo ez hartzeko eta goza bera ez egiteko, ez? Bai, gero ere, aipatu nahi genuen ere, nolabait, bueno, izandako kasu eta sententziaren gatik ere, ingo dugula, konzentrazio txiki bat Lezon, aste buru hontan, ekainako 22 larun bata, goizeko 11 aterritan. Izango da, elkarretaratze ibiltaria, eta gero pintxoak egongo dira, Txerrimuño etxe okupatuan, Lezoko etxe okupatuan. Beraz, larun bat hontan, 11 aterritan, Lezon, dago itzordua. Bai? Beraz, larun bat honetan, 11 aterritan, itzordua dago Lezon. Hoize, vale. Lezoko plazan agutzen, udaletxe plazan. Osongi, zeso. Vale, zerbait gehiago gehitu nahi duzu edo? Bueno, baita ere igual, aipatu Donostian abian dela okupazio bulegoa ere, eta, bueno, animatu ere, jendea ere nahi badu momentuz, biltzen hasi garela asteartero kasildan, atxaldeko seietan, hori ze komentatu, eta bueno, hori sententzia guztien gaitik ere, ba, bueno, okupazioak ikuste aurrera jarraituko duela. Osongi, orduan, aste artero seietan kasildan, amaran. Hoize, easo plaza ondoan. Easo plaza ondoan, okupazio bulegoa. Hoize. Ba, osongi, zezu? Bale, ba. Ba, esker mila, eh? Zuei, mi esker. Animo, agur. Agur. ¡Zebra bidea! Eneritzek esan duen bezala, guk ez dakik gozozalea garen, baina gure amaiera ere heldu da. Eta, ba, agur esatea, ez dakik ez dugu helditzen? Ba, hoize, agur. Bai, gaur programa, ba, dotera auki dugu, ez? Gauza interesgarri ugari. Bai. Beti bezala. Batzuk bestea baino gehiago. Ba, bai. Edo gutxiago. Ba, bueno, ba, urrengo astean azkena edukiko dugu. Hori da. Ez da, gizu zerberesia prestatuko dugun. A ber, saiatuko geha. Itzengo dugu, re. Hori da. Bueno, ba, ba, agur denoi eta urrengo aste arte. Bale, agur. Aio. Turn out the lights, close your eyes.